برگ سبز، برنامه شماره 84. غم تو خجسته بادا که غمی است جاودانی، غم تو خجسته بادا که غمی است جاودانی، ندهم چنین غمی را به هزار شادمانی. دل من کجا پذیرد عوض تو دیگری را، دیگری به تو نماند تو به دیگری نمانی. ساقیا لبریز کن پیمانه را، ساقیا لبریز کن پیمانه را، یا به من بنما ره میخانه را. کو کمند زلف آن زیبا نگار، کو کمند زلف آن زیبا نگار، تا به بند دارم دل دیوانه را. جامی که از چشم عشق بارم، خاطر خوش است امروز بر طرف جوی بارم. ساقی ز جام دیگر آبی بر آتشم نه، ساقی ز جام دیگر آبی بر آتشم نه، لان بیشتر که از این جام بر جان فتد شرارم. روزگاریست که سودا زده ی روی تو هست، خوابگه نیست مگر خاک سر کوی تو هست. روزگاریست که سودا زده ی روی تو هم، خوابگه نیست مگر خاک سر کوی تو هم. به دو چشم تو که شوریده تر از بخت من است، که به روی تو من آشفته تر از موی تو هم. نازیست ناز خوب رویان، ز دیده رانده را دزدیده جویان. به چشمی خشم بگرفتن که برخیز، به چشمی خشم بگرفتن که برخیز، به دیگر چشم دل دادن که مگریز. Oh! چون عاشق که با زلف و رخ دوست خداییت یارب به خدایی خدایی تو آنگه به کمال کبریایی که از عشق به غایتی رسانم کو ماند اگرچه من نمانم. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه به سم رسید برگ سبز شماره 84 بود که با همکاری آقایان عبادی، محجوبی، بدیعی و گلپایگانی در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار از سعدی، نظامی گنجوی، غبار همدانی، عراقی. آهنگ ابو عطا دشتستانی.